Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Hazretleri'nin çocukluğu nasıl geçti Peygamberimize? Peygamber de olsa, evliya da olsa tabi, her insan aynı aşamadan geçiyor. Doğumu da oluyor, otunları da oluyor böyle. Mekke halkının bir adeti vardı Mekke halkının böyle. Yeni doğan çocuklarını önce süt anneye verirlerdi, süt anneye verirlerdi böylece. Mekke dışında havası güzel olan yerlere verirlerdi, süt anneye verirlerdi böyle. Çocuk iki sonra kalırdı, yaylada, temiz havada kalırdı. Sonra Mekke getirir çocukları böylece. Her sene farklı kabilelerden kadına girirdi Mekke mükerremeye çocuk almak için böylece. Peygamberimizin Aleyhisselam doğduğu senede yine kadınlar geldiler. Süt olan kadınlar da, hemşire kadınlar. Beni sağ kabul ediyor bunu. Oradan geldiler. İşlerinde bir kadın vardı. Adı Halime. Hazretleri. Kuresi'nin de Harise. Bunlar da en fakir kabilenin yoksul insanları böyle. Bir mektepleri vardı. Mektepleri. Zayıf, ayak toplamış evincazın böyle. Bir develeri varmış, zayıf develeri. Sütü kesilmiş ama devenin de böyle. Fakir olduğu için o da bir iş tabii çocuk almaya. Çünkü çocuk emzirenler iki senede gidiyorlar. Buna tabi bir para veriyorlar bunu, hediye veriyorlar bunlara böyle. Fakat bu güvenemedi hayvanlarına. Yolda kalırım ben diye güvenemedi, istemedi. Gece rüyasında buna bir ses gelir rüyasında. Halime, sen Mekke'ye git. Oradan bir çocuk alacaksın. O çocuk sana sebep olacak. Elinize bolluk olacak buyurdu böyle böyle. Bu yüzden de gitmeye de karar verdi. Toplamın tabi kabile, develerle, mekeplerle, kadınlar, bazen kocalar da geldi. Toplandılar, yola çıktılar. Onların binekleri sağlam, hızlı gidiyor. Halim validemiz mekepte, orası harise deve üzerinde, mekep ayak topalan böyle bir ayağı topalıyor. Hayvan zor gidiyor böyle. Deve de çok zayıf. O da yavaş gidiyor. Bunda geri kaldılar tabii. Elde olmadan. Geri kaldılar ama geri kalman da bir zarar oldu zamanlara böyle. İlk gidenler kapışıyor zengin çocuklarını. Yani hangi çocuğun anne babası zenginse tabii onlara kapışıyorlar. Hediye ücreti fazla almak için tabii. Gelen kadınlar Mekke'ye mükerreme geldiler. Geze tabi mahalle, sokakları gezdiler. Ve soruyor tabi böyle, işte kimin ismini var derken bu şekilde. Derler, bir de yetim var burada derler. Yetim çocuk var, babası öldü, bir annesi var. Peygamber için böylece. Yetim deyince babası yok. Ondan bize bir şey fayda gelmez diye kimse gidip almadı. Peygamber almadı böyle. Diğer çocuk aldılar. Aldı bunlara böyle. Ve bunlar tam çıkarken Hazreti Halim validemiz o da yeni giriş yaptı Mekke'ye mükerremeye. Giriş yaptı. Baktı ki artık geç olmuş tabii. Soru soruşurdu. Yani tek bir çocuk kaldı dediler böyle. Tek bir çocuk kaldı. Babası yetim ve babasız yetim babası öldü. Onu alsın alabilirler bu şekilde. Şimdi o dönemde de süt anneler Mekke'ye de borç dönerse ayıt onları işleyen böyle. Yani bu çocuk buna vermemişler diye. Halim validemiz de yani ayıp olmasın utandı utancından gideyim bakayım ona dedi böyle. Abdülmuttalib'e geldi, dedesine geldi böyle. Harim-i Şerif'te geldi. Dedi, senin bir torunun varmış dedi. Ben şu anı sonra geldim. Onu almayı isterim, verirseniz bana. Sordu Abi Muttalip. Abi Muttalip çok zeki böyle. Feraset. Yani akıl dışı bir gönül işiydi unutmuş böyle. Sordu. Sen hangi kabilesin? Dedi, beni Saad. Ha, iyiydi böyle. Saad, yani saadet mutluluktan geliyor böyle. Güzel. İsmin de Halime. O güzel. Halim yumuşak huylu böyle. Anlamı güle böylece. Ona dedi, tefül dinliyor buna. Tefül etti. Peki dedi böyle. Gösterdi evini böyle. Zaten onun evi yakındı Kabe'ye. Safa dedi, yakındı hemen orada. Orada böyle. Şu kadar ev dedi böyle. Kurus orada kaldı. Hazreti Halime eve geldi. İçeri girdi tabii. Hazreti Amine açtı kapıyı. Dedi, senin bir çocuğun varmış dedi böyle. Beni dedesi gönderdi buraya. Onu almaya gönderdi. Hani sonra bu şekilde. İyi baktı şu dedi böyle. Baktı. Bir beyaz kunda sarılmış Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Üzerine yeşil ipekte bir örtü örtmüşler. Uyuyor. Hazreti Halime geldi. İçeri girdi baktı. Bir koku var dışarıda ama böyle. Miskame kokusu böyle. Sanki cennet kokusu sanki böyle. Kokuyu çok hoşuna gitti Halim böyle. İstersiz geldi ama koku alınca görüş değişti ama böyle. Açtı bir abi böyle. İpek örtü açtı böyle. Bir yüzünü görünce böyle o meslanlıktan böyle. Nur yüzü böyle. Uyuyor ama böyle. Hiç ağlamadı peygamber, bebek peygamber. Hiç ağlamadı peygamber. Yani her bebek ağlar, hiç alan peygamber böyle. Bebekliğinde ağlamadı böyle. Sonra kucağına aldı muhtemelenler. Alınca işte göğsüne bir tuttu, sevdi böyle. Ve açtı gözünü muhtemelenler. Açtı gözünü, gülümsedi. Aman böyle. Gülümseyince halimin mesut oldu böyle. Artık dünya oldu bu şekilde. Sonra süt vereyim bakayım dedi. Alacak mı? Her şey almıyor tabii böyle. Son memesini verdi, almadı peygamberi böyle. Ağzı verdi, almadı. Ağzını kapıyor peygamberi. Sağını verdi, aldı yandı yandı böyle. Aldı onu. Sordu Amir Vadim şimdi, sen hangi kabilesin? Beni Saad. Adın Halime mi? Halime. Nereden biliyorsun? Dedi ki, 3 gün önce bir ses geldi kulağıma. Kimseyi görmedim böyle. Bir ses geldi. Ama gür tek tek kelime ses geldi. Ya Amine, bunun annesi adı Halime olacak dedi böyle. Dedi ki Hasan Halim validemiz de, ben de dedi, gelmek istemedim buraya. Bana da rüyamda git dediler bana dedi böyle. Ben öyle geldim böyle. Yani kader her şeyi yönden oturayım böyle. Ya her şey böyle. Kim elham buyuruyor? Elice kaddere feheda. Bak, kaddere feheda. Kaddere, hiç takdir etme böyle. Fe takibiye. Heda, onu ulaşamıyor bu. Hidayet yapıyor böyle. Yani Rabbimin kaderinin takdiri varsa bir şey, hep sebepler muvaffak dengesi yapıyor böyle. Hatta bir insan bir iş yapmak istiyor çok. Aklına göre, nefsine göre. Ona karşı muazzam bir arzu isteği var böyle. Kendini yoruyor böyle. Eğer kaderde bu yoksa hepsi tezgide muhtemelen böyle. Umudu dağları kar yağdı böyle. Böyle hep tezgide böyle. O işi bırakmak gerekiyor muhtemelen böyle. O işi bırakmak gerekiyor böyle. Aldı bunu Hazreti Ali Valimiz. Evin kucağına aldı böylece. Ama öyle bir annesi değil de öz anne gibi, hatta kendi yavrusundan daha da onu severek gönlünde, o kadar miski amire kokuyor böyle. Tabii bir peygamber, böyle. Peygamber, nabzet peygamber. Aslında ezelde peygamber ama böyle. Yani peygamberle sonra elde edilmiyor evliya gibi. Evliya sonra kazanılır. Ama peygamber öyle böyle. Ezelde peygamber, peygamber böylece. Onun için peygamber kucağında Ona nasip oldu o. O mesele böylece. Ona nasip oldu. Bak, geri kalacak. Ona nasip olacak bu şekilde. Korusyan da gitti böyle. Ondan sonra Korusyan'ı da görünce o da çok sevindi. Geldiler bileklerine. Merkep tabi hem zayıf hem ayak topal. Deve de zayıf, sütü kesilmiş hayvanda böyle, o da ağır gidiyor. Dedi ki kocasının halime, acı etmeyelim be dedi böyle. Bunu bulduk biz elhamdülillah böyle bir yavruyu böyle. Yavaş gidelim bakalım bu şekilde. Gidip acı etmeyelim bakalım, belki etmeyelim. Hasta halime merkebe bindi. Biz merkebe atın kuşu. Kocası deveye bindi. Allah baklar ki merkep başka merkep. Ne toplanıyor, ne bir şey kalmadı emberler. O öyle kuvvetli ki de merkep böyle, öyle hızlı gidiyor böyle. Aynı şekilde deve de böyle. Kolesi günü bakıyorlar böylece, Allah Allah ne oldu bunlara böyle, bunlara böyle. Dedi ki Hazreti Alem'e, bundan dedi, Peygamber Hüseyin böyle. Bundan, kiramı buna dedi, buna dedi, buna dedi, biz değil bu dedi böyle. Bundan bu şekilde böylece. Dedi ki, mola verdiler. Tabi acıkmışlar, susamışlar da böylece. Şimdi yolcular yolda mala verdi, deveyi sağırdı yolda. Onun yok yol satıcı bir şey böyle. Devesi sağırdı, içeri sütlerini böylece. Bunun devesi tabi sütü kesilmişti böyle. Hazreti Halim'e baktı böyle, sanki süt damlıyor mesela devenin muhtemelen. Ya Harit bunun süt damlıyor, yok be. İnip baktılar ki bir kap var, yani doldurlar falan böyle. Onu işler bu şekilde. Gidişler bunlar kafileye, bir de kanlara. Baktı ve kanlar dedi ki Allah Allah, siz geri kalmışsınız. Nasıl olur sizin hayvanın sak şeydi, topal şu bu derken, yiyin dedi bir şeyler böyle. Onlar geçti bunlar. Onlar geçtiler. Gitti bunlar kabilelerine. Bu Beni Sad kabilesini de Mekke'ye buradan daha severdi bunları Mekke'liler, bu kabileyi. İnsanlar iyi bu kabile insanlara böyle. Bir de Arapça olarak en düzgün konuşan bulunmuş Arapça konuşanlar böyle. Yayla sonra bunların bulunduğu yerlere. Havası temiz, suyu tatlı. Yani çok müstesna bir yermiş bu kabile böyle. Mekke'de sıcak olduğu için çünkü orada barınamıyor. Küçük mektuplar. Pişinlik oluyor. Şu döken böyle yara bir ot çok oluyor böyle. Barınmıyor bunlar böyle. Bunun için yaylaya gönderiyor çocuklara böyle. Alışmışlar bunlar böyle. Bunlar geldiler şimdi kabileye geldiler. Baktılar ki herhalde deve sütü bol şimdi böyle. Doldu kaplarını. Koyunları da vardı bunların böyle. Koyunları da böyle yarı ağaç yarı tok hayvanlar böyle. Ona saldılar, bol sütü geldi muhtemelenler. Koyunlar kuzuladı, çift kuzuladı böyle. Deve doğurduyken bu şekilde. Bunlar en fakirken kabilede en zengin bunlar oldu kabile muhtemelen böyle. Evde bolluk, bereket, bir huzur oluyor böyle. Huzur böyle. Peygamber. Melekler geliyor, yanına geliyor böyle. Melekler oraya geliyorlar. Evde bir huzur, mutluluk bunlar böyle. Yani cihaz hayatı yaşadılar. Bunlar karı koca. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler iki aylıkken emek yemeye başladı. İki aylık oldu, emek yemeye başladı. Üç aylık oldu, ayağa kalktı. Yürümedi ama ayağa kalktı. Dikilip yemek yemek. Üç aylıkta. Dört aylık oldu, yürüme başladı tutup duvarlara. Beş aylıkken yürüme başladı. Altı aya gelince tam yürüme muhtemelen böyle. Dokuz ayken yürüme konuşma başladı. Dokuz aya muhtemelen böyle. Konuşma başladı. Tabi baktılar ki bunlar Halim Bey'le kocası. Bunda bu insan üstü bir şey bu böyle. Yani her şeye böyle, alek, huyu şeylere böyle. Bir de kimse öğretmediği halde, tabi o zaman bilmiyor daha besmele falan. En azından İslam yok o zaman böyle. Öyle oldu hani böyle. Peygamber ne verseler sayılamamış peygamber böyle. Bazen mesela sol ne vermek istiyorlar, çekiyor sol ne, sayılamamış peygamber böyle. Her şeyi alıyor böyle. Yerken sağ ne yiyor, peygamber her şeyde besmele çekiyor böyle. Yani kimse öğretmeden böyle, fıtrat olarak böylece, İslam yaşıyor bu şekilde böyle. Bir gün öğle vakti Hazreti Halime evine meşgulken baktı ki Peygamberimiz ortaya görünmüyor. Peygamberimizin bir de süt ablası vardı Şeym adında. O abladı böyle. Onunla haber, hemen de kardeşi vardı, adı Abdullah'dı böyle. O erkekti. Şeyma büyük olduğu için bu Şeyma'la beraber bunlar gitmişler, dışarı çıkmışlar. Kuzulara bakmaya gitmişler bunlar. Tam öyle sıcağında ama. Çölde öyle sıcağından çıkan kişi çok tehlikeli muhtemelen böyle. Çok tehlikeli. Halime sağa bak, sola baktı, telaş etti şuna gibi. Ne oldu buna derken böyle? Hadi karşıdan geliyorlar. Hazreti Şeyma tutmuş elinden kardeşini, sıkan elini tutmuş öyle. Böyle konuşmaya geliyorlar böyle. Geliyorlar. Ben 2 yaşında Peygamber'si böyle. 2 yaşında. Annesi kızdı. Şeyma kızım niye gittin bu sıcakta, çöllere? Bak güneş çarpar, bu çocuk ölür orada, bir şey olur bu şekilde böylece. Yani kızını düşünmüyor, Peygamber'i düşünmek lazım böyle bir. Hem emanet tabii de, onu düşünüyor. Anne dedi, bize güneş hiç gelmedi ki bir güneş böyle de. Ne işte dedi, karışın dedi böyle, üzerine bulut vardı, beyaz bulut. Böyle. Baktı annesi baktı böyle, ateşin baktı, ateş yok mu tamam böyle. Terlememişler böyle, yani normal bir şey böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, nereye girse, boş yolunda beyaz bir bulut gidiyor. Hep denekse böyle. Onlara gidiyor. Durdum duruyor böyle bulut böyle. 2 sene doldu. Şimdi tabi geri vermeleri gerekiyor götürüp de. Mekke'ye mükerremeye. Şimdi oturuyor karı koca. Üzülüyorlar şimdi. Ne yapalım acaba? Bu çocuk aldık. Aldığımız anda her şey değişti. Hasta hayvan iyileşti. Topu hayvan iyileşti. Evimize bolluk, bereket geldi, evimize huzur geldi. Bu giderse gene gider bunlar şimdi. Ne yapalım? Bunu götürmek lazım. Dedi ki Hazreti Halime, ben de bunu götüreyim ama annesini ama dedi. O şey yalvarırım dedi böyle. Ona yalvarırım, yakarım dedi. Biraz daha kalsın dedi buna böyle. Peki öyle bakalım. Götürler bunu. Halime aldı bunu kucağına. Gitti Hazreti Emine'ye, Amine'ye, validemize. Baktı ya Amine, bak çocuğu görüyor musun böyle? Tabii girişti böyle. Gülümse yüzü böyle, tebessüm duası böyle, nurlu böyle. Her açıdan güzel. Bak dedi Amine dedi Halime. Bak Amine. Bizim evde kabile havası buna yaradı. Yel havası böyle baktı. Suyu tatlı böyle, havası latif. Sütü bol, hayvanlar işte böyle. Ne oluyor sen alma bunu dedi böyle. Yani bu şu yazık oldu burada böyle böyle. Mekke'nin havası buna ağır gelir. Sıcak gelir burada böyle. Bunalır burada bu şekilde. Şunu sana zarar verir böyle dedi. Yalvarır, yakardı böyle. 2 sene daha kalsın ayı burada demişti böyle. O da istemedi ama çok yavrunu kıramadı bu sonunda böyle. Tabii elinde olmadan bu da kaderimiz cilvesi tabii razı oldu böyle. Aldı gitti tabii çok sevindi. Eline bulduğu bereket devam ediyor bu şekilde. 4 yaşına yaklaştı şimdi, 4 yaşına yaklaştı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çıkmışlar gene kabilenin dışına biraz böyle çıkmışlar. Ablası orada, süt kardeşi orada böyle, bir de arkadaşlar mı böyle kabileden. Peygamberimiz oynamaz çocuklarımız, oynamaz Peygamberimiz böyle. Yani 4 yaşına geldi, yaşıtları, az büyükleri oynuyorlar. Koşmuş, atlı bir şey yapıyor bu şekilde. Peygamber oturup onlara bak karşı muhtemelen. Diyorlar, ya Muhammed, talente, sana gel ya Muhammed diyorlar böyle. Ben bunu hiç yaratılmadım diyor bak Peygamber'e. Ben bunu hiç yaratılmadım ben de. Yani oyuncu yaratılmadım ben de. Çocuk yaratılmadım böyle. Şu 13 yıl bir tarafta, oturuyor bir yerden. Gökten 2 İnsan indi. Erkek indi. Baştan aşağıya beyaz girmişler. Gökte indik kişiler böyle. Yanına geldiler. Yatırıp peygamberimizi göğsünü yardılar. Kalbini çıkardı işte böylece. Bunu gören çocuklar korktular. Koştu eve geldiler. Halime teyze, Halime teyze. Ne oldu, ne oldu? Telaş baktı böyle. İki adam geldi gökten. Kardeşim Muhammed'in yatırdı, göğsüne yardı, kalbini çıkardı. Öldürdü bizim kardeşimizi. Koşun. Hemen korusu bu. Koştular gittiler böyle. Gidip baklar. Yatıyor böyle. Göğe böyle bakıyor böyle. Bir şey yok tabii böyle. Derler, Muhammed ne oldu sana? Bir şey oldu mu sana? İki amca geldi gökten dedi böyle. İki amca geldi. Ben de göğsüm yardılar. Karnım yıkadılar karnım dedi. Yine yeri koydu bu şekilde. Tabii bu şey yok mu terimler? Melek bunlar böyle. Lazer ışınları gibi böylece. Kan yok bir şey bu şekilde. Yer ağrımıyor. Ağrım bir şekilde. Bu buna denir şerif sudur. Şerif sudur. Yani Peygamberimizin kalbini çıkardığı melekler içine az bir damla bir kara kan vardı böyle. Şeytan o da nasibi. Onu sıktılar, attılar kanını, yıkadılar bakanlar. Yıkadılar böyle şey. Bir kara kan, herkesin kalbi var bu kara kan, bir damla mıdır yani böyle. Buna süvede kan diyor mu? Süvede kan diyor buna böyle. Şimdi akşam oldu, oturuşunda karı koca. Dediler ki ya bu çocuk dediler, başka bir insan. Gökte iki kişi gelmişler. Bunu herkes görmüş. Bu Şema da görmüş bunu. Komşu da bunu görmüş. Çocuk görmüşler, bunu görmüşler. İki kişi gökte gelmişler gökten. Geliyorlar. Uçup geliyorlar böyle. Bunu yarmışlar, karmış çıkarmışlar. Dedi ki bu durum, bu çocuk başka bir çocuk. Bunda başka bir haller var. Bu başka bir şey gelmez acaba? Ben gelirim dedim. Sonra tam zaten iki sene doğmuştu. Götüyor bunu Mekke'ye. Annesi teslim ettiler muhtemelen Peygamber'le. Teslim ettiler. Abdülmuttalip geldi. Geldi. Bunlara çok hediye verdim diyor. Onun malı var da kendisi böyle. Yani diğer kadınlardan daha çok hediye verildi bunlara. Yetim oldular bunlara. Hediye aldılar bunlara. Gittiler. Peygamber sonra şimdi artık anaol kaldılar muhtemelen. 4 yaşında Peygamber'le. 4 yaşında kaldılar. Anaol beraber kaldılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yani aslında 4 yaşında annesini tanıdı. Anne olarak Halime büyüdü. Fakat tabi Rabbim onun gönlünde bunu sevdirdi. Annesinin gel anne olarak bildi bunu. Onu bildi. Yalnız Peygamberimize biraz tuhaf gelişinde ev. Bir ana bir oğul. Alıştı ev. Anne var, baba var, abla var, kardeş vardı böyle. Bir aile yapısı vardı. Oraya alışmıştı böylece. Şimdi bir annesi var, kendisi var bu şekilde. Beraber yatıyorlar, beraber kalkıyorlar. Artık birbirine sarılıyorlar. Bu şekilde. Peygamberimiz tabi sokağa çıkma başladı şimdi dışarıya, evin önünde. Baktı ki Aleyhisselam Hazretleri arkadaşlarının, akıl edindi orada, arkadaşlarının babaları var böyle. Akşam üzeri baba denen erkekler geliyorlar. Koşuyor onları baba diye. Bazı baba elini tutuyor çocuğunun eve getiriyor. Bazısı şu küçük kucağına alıyor böyle. Onu seviyor kucağına alıyor böyle. Gidiyorlar. Ve oturup şöyle bir baktı. Arkadan baktı. Yani. Allah Allah. Babası birinin elini tuttuğunu sevdiği evine götürüyor. Evine kucağına alıp buraya götürüyor. Benim babam yok mu acaba dedi böyle şimdi böyle. Bilmiyorum o baba olmadı şimdi böyle. Benim babam yok mu acaba böyle. Eve geldi. Ama çok duygulanmış böyle. Anne anne. Benim yok, benim babam yok mu? Neden sordun yavrum? Arkada herkesin babası var baktım anne de böyle. Herkesin babası var. Babalar onları aldı kucaklarına götürüyor seve seve. Benim babam olsa beni de babamı aldı kucaklarına severdi. Ben garip kaldım anne. Benim babam yok mu? Hazreti yarım saat işte zaten bu şekilde. Gözü doldu. Yavrum senin babam var mı? Uzak bir gitti babam yavrum. Peygamber tabi şey yaptı. Fakat dışarı çıkınca, çünkü görünce babadan koştuğunu ağlardı ama böyle. Gerçekten ağlardı. Fakat eve gelip ağlamadı bir daha muhtemelen. Annem üzülmesin diye düşündü onu o yaşta. Annem üzülmesin diye annem bir şey demedi. Ama dışarı ağlayarak kendisi böyle. Benim de babam olsa şimdi beni severdi. Ben de babama sarıldım boynuna der böyle. Kendi ağlar dışarıda böyle. İkisine kaldılar beraberce. Peygamber Aleyhisselam ikisine kaldı evinde peygamber muhtemelen. Evinde, baba evinde muhtemelen. İkisine kaldı evinde böyle. Evin yeri duruyor. Evin yeri ama. Ev bina yapıldı tabi oraya işte böyle. O da bina yapıldı. O zaman tabi taş kerpiçler. O zaman ki böyle. Ama taş kerpiç ama muhtemelen cennet evidir aslında. Orası aslında bir tabi o zaman. İki sene sonra 6 yaşına geldi. Bakın Hazreti Amine baktı Amine validemiz Mekke'den bir keravan gitti. Ticaret keravanı Şam'a gidecek böyle. İşin tanıdıkları var içlerinde, keravan içerisinde. O gitmeye karar verdi. O gitmeye karar verdi. Bir de bunların bir cariye derler böyle babadan kalan yani köle kadın cariye derler bu şekilde. Ama köle kadın ama tabi bu Amine validemin yanında bir kardeş gibi beraber geçiyorlar. Çok büyük geçiyorlar takımlar, geçiniyorlar. Hazreti Amine validemiz Ümmü Eymen peygamberimiz aldılar. Bir de üçü bindiler bunlara böyle. Deve bindiler. Neye gidiyor bunlar Medine'ye? Peygamberimizin babasının dayıları vardı orada böyle. Bir akşam gelmiş yok onu. Hazreti Haşim. Peygamberimizin dedesinin babası. Orada evlenmiş, Teyma'da bir kız evlenmişti böyle. Kız da evlendi. Oradan Şam'a gitti, Gazze'de öldü, vefat etti. Dönemedi böyle. Abdülmuttalip orada babası doğmuştu böylece. Onun dayıları vardı böyle. Onlar ziyarete gittiler böyle. Amaçları, Has Amine'nin amacı hem ziyaret, hem de Koras'ın mezarını ziyaret etmek. Orada insanlar. Oraya gittiler. Şimdi tabi kervan bunları bıraktılar bunları Medine'de. Kervan Şam'a gitti böyle. Ama kervanla gidip dönmesi en aşağıya bir ay yol. En azından böyle. Orada kaldılar Medine'ye kaldılar. Bir ay Medine'ye kaldılar bunlar. Şimdi kervan geldi. Dönüşte binler bunlar şöyle. Bir kazanlı validemiz ben de kocamın kabul edeceğim. Cihaz edeceğim böylece. Karın başına gitti. Ümmü Eymen peygamberimize tuttu elinden. 6 yaşında. O da beraberce geldiler. Tabi mezar. Normal mezar tabi böyle. Anne ne var burada dedi peygamber sonunda. Anne ne var burada? Yavrum Muhammed'im işte babam burada dedi böyle böyle. Babam burada dedi böyle böyle. Baban öldü. Babam burada dedi böyle. Öyle mi dedi peygamberimiz? Başta ağlama. Babasına tabi. Bu sefer Amine Validemiz o da ağlama başladı. Ve sarıldı birbirine bunlar. Böyle. Böyle anlaşacak tabii böylece. Ümmü Eymen doyurdu bunları böyle. Ayrılamadan böyle. İkisi ağlaştılar orada. Tabi peygamber de olsa onların şefkati daha da fazla bizim vardı yani. Evladına karşı, bu ana babaya karşı bunların tabii. Daha fazla şefkatli merhametleri de. Ümmü Eymen bundan sonra ayırdı bunları. Deveye bindiler. Mekke'ye doğru çıktılar. Kerabanla beraber, kabile beraber. Kader Rabbim'in takdiri muhteremler. Peygamberimiz anası babası büyüyecek. Yani bak. Hikmetleri var takvim tabi. Çok. Birkaç da söyleyeceğim sonra inşallah. Biraz sonra inşallah. Yolda hastalandı Hazreti muhterem. Devezene böyle. Hastalandı yolda. Bir şey yok yani. Hastalandı yolda. Bir mahal var. Ebba denen bir mahal var orada. Mekke'ye yakın gelirken. Oraya kadar zor dayanan dev üzerinde artık oturamayacak durumda öyle. Düşecek artık. Dedi ki Ümmü Eymen'e arkasında. Ümmü Eymen ben yola devam edemeyeceğim. Buraya inelim. Sen bana yardım et de oturayım bir yere böyle. Ümmü Eymen indi aşağı. Onu kucağına aldı. Yardım etti. Aşağı indirdi. Hazreti Amine hemen yere yığıldı muhtemelen böyle. Sırtına yattı. Gözü kapadı. Artık gayet ağır bir durumda böyle. Yani ölüm halinde. O durumda. Peygamber bir bakıyor tabii duruma. 6 yaşında. Rüyama baktı ki böyle annesi de hastalandı. Yüzü kapandı. Hem yüzüne kapandı. Sağ boynuna. Annesini öleceksin. Beni kim bırakacaksın? Babam vardı böyle. Baba hiç görmedi. Bir de babasını çok ağladı. Daha gözün yaşı kurumamıştı belki de yani. O ateşi daha devam ediyordu baba hasreti. Annesini böyle görünce üzerine kapandı sağlığı boynuna. Anneciğim seni mi öleceksin? Beni ikiye bırak anneciğim böyle. Böyle ağlam başladı. Hastamene açtı gönlüze muhtemelen böyle. Şöyle yavrusuna böyle baktı, baktı, baktı. Yavrum Muhammed'im dedi. Yetim Muhammed'im dedi böyle. Anne şunu söyledi. Her yeni eskilir. Her yaşta ölür. Her yeni eskilir. Her yaşta ölür böyle. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım. Senin olduğunu görüp anlayamadım. Biliyor başka bir farklı insan böyle. Bilemedim böyle bir şeyle. Peygamber ona sarıldı böyle. Alışırken Mevla'ya kavuşmadı muhtemelen böyle. Kabirde bulunan yardım bile oraya tabii yıkandı. Oraya defin edildi. Orada kaldı böyle şey. Annesi de mezarı görünce Peygamber tabii daha ağlama başladı. Hem de gurbet ellerinde. Gurbet ellerinde. Ümmü'ymen ağlıyor. Peygamber ağlıyor. Melekler Allah şu anda bu şekilde. Melekler ya Rabbi acaba ne hikmetler bunun böyle? Bu sen Habib-i Ekrem'in senin bu. Son peygamberin bu. Niye annesi aldın bu şey acaba? Merak etti bunun hikmetini melekler. Şimdi bunu tabi Allah dostu büyük veliler hikmetini çok sayılır bu hikmetine muhtemelen böyle. Biri şu ana baba terbiyesine yetersiz muhteremler böyle. Genelde önceki peygamberlerin çoğu bir peygamberin kucağında yetişti muhteremler. Terbiyesiz yetişti böyle böyle. Mesela Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam yetişti muhteremler böyle. Ya bir peygamber tabi oldular daha önceki peygamber böyle. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam yetişti mesela. Yetişti. Şimdi peygamber tabi tek geldi. İsmail'den sonra peygamber gelmedi oraya. İsmail'den sonra Mekke mükerreme gelmedi böyle. Onu Hazreti Amine, Hazreti Abdullah yetiştirmeye ilayak yok mu? Riyakatleri muhtemelen böyle. Rabbim onu kendine aldı, yetişecek. Bir de bir hikmet daha söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatı'nın son peygamber olduğu için görevi çok ama çok ağır. Önce peygamberler bir kabile geliyor, topluma geliyor böyle. Hatta bir şehre geliyor böyle. Onunla ilgili bunlar böyle. Davet ediyor, akşam yetiyor icabında böyle. Ama peygamberimiz bütün insan gönderildi. Kafi nasip böyle. Gönderildi şimdi böylece. Yani Mekke, Medine'de kalmayacak peygamberlik. Dışarı çıkacak. Çöllere çıkacak böyle. Köşe dolaşacak böyle. Uyku uyumayacak böyle. Gece böyle. Çalışacak böylece. Sonra ilk bunu muhatapları Mekke halkı. İlk onlar davete başlayacak. Mekke'de başlayacak böyle. Mekke halkı da yarı varislar. Yarı vahşi. Böyle. Yani öz kızını dirilerini toprağa gömme vakti. Yani. Öz kızını. Böyle. Kızını alıyor kucağından gezmeye götürüyor. Önce bir küçük olarak Mekke'nin dışında. Bak kız ne yapmadı böyle diye. Bakarken bir tekme vurdu bir atıyor kızım. Mesela küçük olarak bir tane. Bir tane taş toprağa. Yavru, o yavru babacığım bağırırken diri diri gömü muhtemelen böyle. Böyle. Yani bu kadar katı yürek insanlar muhtemelen böyle. Hepsi alkolik, çarpışlar böyle muhtemelen. Leş eti yiyorlar, hayvanın kanı içiyorlar muhtemelen böyle. Ahlak diye bir şey kalmak muhtemelen böyle. Yani çoğunun nesli bozuk böyle. Yani babası belirsiz çok işler böyle. Fuhuş almış durmuş böylece. Öyle bir yere böyle böyle. Peygamberimiz de gayet halim, selim, yumuşak, gayet duygusal, ince yaptı peygamberimiz de böyle böyle. Böyle bir peygamber başlanır davete başlattı böyle. Tabii kolay mı değil muhtemelen? Ne gösterecek böyle? Karşı gelecekler, işkence olacak, hakaret olacak, buna karşı gelecek böylece. Buyuruyor ki Allah dostları, büyük veliler, muhteremler, eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana babanın kucağında büyüseydi, dörgül arasında, okşandı, sevildi, çok sevildi böyle, hafta böyle, zaten yapısı ince yapılı, çok nazik oluyor böyle. Alıngan oluyor böyle böyle. Zorlara katlanamazdı böyle şey. Böyle yetim kalacak, zorla alışsın böyle biraz. Güç alışsın da bu şekilde, bir tahammül gücü, dayanma gücü olsun. Yani hikmet çok bunlara muhtemelen. Bir de bunu söylemiş oldum. Hazreti Amine, hep baba da oraya gömüldü muhtemelen oraya böyle. Hazreti Ümmeymen. Peygamber çok söylüyor Ümmeymen'i muhtemelen. Babasından kalmış böyle, Ümmeymen'i böyle. Hatta ikinci annemleri de böyle var mı böyle. Onu çok severdi. Bir gün Peygamber otan sahibi Hasan Berkutan oturmuş sahabeler bir yerde bir etrafında Ümmeymen de karşıdan geçiyor. Peygamber buyurdu. İşte kim istiyordu böyle bir kadın evlenmek, salih kadın, cennet hanımıyla bunu evlenmek böyle. Kim istiyordu böyle cennetli bir kadın evlenmek istiyordu böyle, o alsın böyle. Onu görsün böyle. Hazreti Zeyd Hazretleri ve Azimansı böyle. O evlendi. Ondan oldu, üstelme oldu işte ondan Allah'tan böyle. Ya Peygamberimiz onu icat edemedi. Peygamberimiz onu icat edemedi böyle. Ümmeyen bunu aldı işte Peygamber oradan böyle. Kucağı aldı böyle. Deveye bindirdi. Ümmeyen ağlıyor. Peygamber ağlıyor. Aleyhisselam Hazretleri ağlıyor böyle. Mekke'ye geldiler. Tabii dedesi de Abdülhamid'e geldiler. Baktı Abdülhamid Talip, Allah Allah, gelini yok. Amin yok böyle. Ümmeyen gözü yaşlı. Peygamberimiz gözü yaşlı, ikisi böylece merak etti. Secdi bir şey. Ya Ümmeyen nerede, amin nerede? Ya Abdülhamid rahmetli böyle böyle böyle. Yapma böyle şey derken böylece. O da Allah'ın başına tabi. Ama kul elinden ancak göz ışığı geliyor muhtemelen kul elinden böyle. Ağzımız. Elde bir şey gelmiyor kul elinden böyle böyle. Elde bir şey gelmiyor tabi. Ve Peygamberimize Ümmeyen dedesine teslim etti. Abdülmuttalip böyle. Bu da Peygamber dışında onun evinde kaldı. Evde kaldı derdi. Ancak ikisi evinde kaldı. O kadar evde böyle. Evinde kaldı. Hatta Mekke fethinde amcası Abbas sordu. Ya Resulallah, nereye kalacaksın burada? Evine mi kalacaksın? Bu kayı bırakma, biz evimizi de böyle böyle. Amcık onu satmış, onu evine mi? Sattı o zaman tabi böyle. Dedesi, Abdülhamid Hazretleri'nin torunu çok muhtemelen böyle. Torunu çok böyle. Gayet otorite, ağır başlı ama sert değil. Böyle. Yani onu gören sayar muhtemelen böyle. Hatta Ebrehe bile, yani Mekke Kâbe'yi yıkmaya giden Ebrehe bile onun yerini almıştı da oraya gidin çadırına Ebrehe'ye kalktı anlatır. Eli olmadan böyle anlatır. Komutan böyle yani Mekke'yi fethedecek, Kâbe'yi yıkacak böyle. Yani kimse karşı çıkamıyor böylece. Öyle güçlü kuvvetiyken Abdülhamid gelince bir ayağa kalktı böyle. Öyle bir zatmış kendisi böyle. O peygamber aldı, Aleyhisselam aldı yanına. Hep beraber, hiç ayrılmadan beraber. Hiç ayrılmadan, hep beraber devamlı. Bir gün öğle vakitinde yine dedesi bir şeyle meşgul var Harim-i Şerif'te. O zaman Kâbe binası var tabi orada böyle. Etrafında duvar yoktu böyle. Beşli yoktu böyle binadan böyle. Bir ayet meydan vardı. Evler vardı böyle. Tabi plan yoksa yok, belediye yok o zamanlar böyle. Kimin çıkıntı evler vardı böyle. Etrafında bir boşluk vardı, meydan vardı böyle böyle. Dedesi meşgulken bir ara baktı Abdülhamid Hazretleri böyle. Yavru torunu Muhammed yok ortada böyle. Ne oldu bu acaba? Sağa bak, sola bak, haber verdi insanlara. Herkes de bunu seviyorlar. Kureyş'in reisi, lideri. Arama başlarken kendisine böyle. Bulamıyorlar hani böyle. Öyle sıcak böyle. Şimdi sıcak deyince muhteremler, bizim şu anda mevsimde soğuk olduğu için hiç anlamayız yani. Yani sıcak iyi gelir şu anda böyle yani sıcak. İyi gelir şu anda böyle mevsim olarak. O güneş çarpması muhteremler bir başına geçti de onu bir anlatayım inşallah. Milan Beşiği'nde muhteremler öğün namazını yani farzını kılın bahçede güneşte ama böyle. Cemaat demiş böyle. Sünnetini duvar dibine kıldım, gövde kıldım. Kametlendi. Tabi mecburi safa girdim. Öğün namazını güneşte kıldım. Öğün namazı böyle. Selam ve hemen kalktım oradan. Gene gölgeye gittim böyle. O anda bana güneş çarpmış orada muhtemelen. Güneş çarpmış böyle. Ayrıca bir iki saat sonra baktım böyle. Bende bir ince bir baş ağrısı böyle. İnce ince başım ağrıyor. Gözüm var, bir kararım var mı oluyor benim. Bir hastalık falan böyle. Ateşle yükselmeye başladı yavaş yavaş. Lakin akşam namazını kıldık. Arkadaşım orada Safranbolu. Hep beraberdik onunla beraberdik orada. Kıldık ama ben bayağı bir rahatsızım böyle. Şimdi dolaşıyoruz. Yastık yapacağız. Bir yere bakıyoruz oturmak için böyle. Üç tane Arap. Oranın yerli halkından. Bir battaniye sermişler. Termosunu bunlar ama böyle. Yani eşyalarından ve yapılarından böyle bir üst tabakadan oldu belli oldu. Üç kişi böyle. Geçirdim. Bir selam verdim onlara. Aleyküm selam. Faddal faddal. İlle gel. Şimdi tabi usulüyle derler ya böyle gel burada mesela. Biz tabi oturamadık böylece. Bu isterdi böyle. Faddal faddal faddal. Biz ayağa kalktı. Tuttu. Faddal elif al böyle. Gel. Allah Allah. Yani aslında yani Araplar gelen yabancılara bakmaz her zaman muhtemelen böyle onlara böyle. Onlara gelen garip onlara gelen bir yolcu onlara böyle. Şunlar böyle böyle. Aldırmaz onlara bile. Bu hele biri biraz da böyle ikisi. Üstleri de böyle oturun eden böyle. Oturalım bakalım böyle. Oturduk oraya. Oturduk ama benim ateşim çok yükseldi çok böyle. Artık gözüm karardı pek seçemiyorum bu şekilde. Bağdaş kurdum ikileme dayadım düşmeyeyim diye böyle. Zor duruyorum böyle. Oradan konuşurken biri fark etti. Dedi ki Merze, Merze. Öbürüne, hastalığı bu dedi. Bakma dedi. Özür Merze dedi böyle, baktı dedi böyle. Hemen nabzına baktı muhtemelen böyle. Gözüm açtı baktı böyle. Ağzına baktı böylece. Bu bir doktormuş. Eczacı baktı hemen. Bak Allah'a ekran var böyle. Doktor mu bana bakan böylece. Öbür eczacı böylece. Hemen dedik eczacıya çanta yanında. Ona bir şey izdire. İsim söyledi, hap, ilaç böyle. İki hap vermiştir yani böyle. Hemen su böyle bana iç bunu dedi böyle. İçtim onu. Hemen oradan bir bardak çay getirdi bu. Su bardağında. Koyu demir olsam dedi böyle. Demirdi böyle. Koyu demir çay. Bir de limon içirdi böyle. Bende limon var yanında böyle. Limonu kesti ortasından. Yarısını sıktı onu böyle. Su limonu böyle. Yarısını sıktı bardağa. İki hap daha verdi bana. İç bunu dedi böyle. Onu içtim. Yarın limon da bana sürdü böyle. Yüzden başladı. Görsün elim falan sürdü böyle. Sürdü böyle. Sürdü. Aradan böyle 2-3 dakika belki 5 dakika geçti böyle. Benden bir ter muhtemelen böyle. Bütün bedenim böyle böyle. Her zerrenin bütün teri böyle fışkırıyor böyle bir anda böyle. Yavaşlıkla çıkmıyor böyle ben. Sanki tazı gibi bir ter attım bir anda böyle. Bir şey kalmadı muhtemelen böyle. Bir şey kalmadı böylece. Olmasa yerde ben doktorum bu eczacı bu dedi bu şekilde muhtemelen böylece. Bir işi de verdi bana böyle. Eğer yine başına gelirse alışın bunları da bana böyle. Şimdi buna şuradan girdim böylece. Yine pek Aleyhisselam Hazretleri 6 yaşında az gün almıştı yaşlanan tabi. Belki öyle vakte kayboldu. Kayboldu böyle. Şimdi helal çocuk oldu mu tabi yaşlar aynı şekilde güneş çarptığı gibi yani ölüm tehlikesi %90 muhtemelen böyle. O şey böyle böyle. Hemen buza koyarlar böyle. Yetiştirir böyle. Hazreti Abdülmuttalip sağda koşuyor, ona bunu yalvarıyor. Halkı seferber etti böyle, şarkıyorlar. Bulunmuyor böyle. Geldi Mültezeme'ye. Mültezeme neresi muhtemelen? Hacı Esed ile kapı arası böyle. Adı Mültezeme. Orası duanın kapı olduğu orası muhtemelen. Kabe'de böyle. Yani Kabe her yerine ayrı bir özelliği var. Orası duanın kapı olduğu yer böyle. Hacı Esved köşesiyle kapı arası böyle. Arası mültezeme dönüyor böyle. yapıştı Kabe'nin şeyini, örtüsüne, yüzünü sürdü. Başla, Rabbim ne olur, benim torunumu bana ver, onu sen koru, dedi. Tabii Peygamberimiz yaşayacak muhteremler, yaşayacak bu şekilde. Ebu Cehil, o da gitti aramaktan, bak, o da maktanlar. O da aramaya gitti. Kimse bulamadı, o buldu ama. Ebu Cehil buldu muhteremler. Bir baktı, tabii tanıyor Peygamber muhteremler. O bir çalın dibinde oynuyor, çalıyor. Oynuyor bu şekilde. Baktı böyle, Allah Allah. Ne telim demiş on böyle. Bulutu görmemiz bulutu. Görmem tabii böyle. Yere bakıyor. Deve çöktürdü, indi aşağıya böyle. Aldı Peygamberimizi. Genelde deve sahibine oturur. Arkası öbürü alıyor böyle. Usul oturuyor Peygamber böyle. O da öne otururdu. Arkası Peygamberimiz alıyor muhtemelen. Deveye kalk, şey yapıyor. Kalkmıyor muhtemelen. Kalk, deve kalkmıyor, kalkmıyor böyle. Allah Allah. İndi, kalk, çıktı diyor. Kalkmıyor böyle. Bu sefer Peygamberimiz önüne alıyor bu. Bilmedin abi. Hemen deve kalktı muhtemelen bir şey böyle. Allah dedi kendi kendine, ya bu şurada bir şey var dedi böyle muhtemelen böyle. Yani bu kendini gördü ama gene tabi kafir gitti muhtemelen böyle. Yani kafir gitti böyle. İki sene aradan geçti. Dedesinin yanında muhteremler. Altın Mervin yaş yüzü geçmişti o zamanlar. Dinçti ama muhteremler. Yaş yüzü geçmişti ama dinçti. Yani su attı bu şey kendisine böyle. Devam torununla beraber, beraberler. Ama hastalandı muhteremler. Peygamber 8 yaşına geldi. Hastalandı. Baktı ki Abdülmuttalip, yani açıkta feraseti böyle. Yani manevi bir açıkta kendisinin. Baktı ki ölüm hastalığı. Oğulların hepsini çağırdı. Gelin bakalım buraya. Toplandılar. Dedi ki bakın ben dedi gideceğim. Benim de vaadem geri gideceğim ben de. Ama gözüm arkada. Bu yetim Muhammed'im kalacak bende hakkında kalacak. Ona kim sahip çıkarır buna? Kim bakar? Ebu Leheb, baba onu ben alayım dedi böyle. Onu sen bana teslim et, onu ben bakayım, ben alayım böyle. İşte baktı baktı, oğlum dedi böyle. O zaman adı Abdülüzzah. Abdülüzzah adı böyle. Yani putun kulu anlamına geliyor, uzak putun böyle. Dedi ki ya Uzza dedi böyle, malın çok. Malın çok, zenginsin. Ama merhamet yok senin benim var. Kalbim katı dedi. Merhamet yok dedi böyle. Benim Muhammed ince yapılı. Sana kalbimi kırarsın böyle. Sana güvenemedi bu şekilde. Öbürü işte derken bu şekilde dedi ki Muhammed'e sorayım bakayım dedi. Kim isterse ona vereceğim ben böyle. Dedi ki dedesi yattığı yerden tabii. Yavrum Muhammed'im hangi amcana kalmak istedin dedi böyle. Kalktı, Ebu Talib'e gitti. Ona sarılı oturdu bu şekilde, ağlama başladı. Hatta buna sarılı aldı bunu bu şekilde. O aldı bu muhtemelen böyle. Dedi işte rahmet ol tabi. O da Mevla'ya kavuştu. Peygamber tekrar yetim yaşında, yetim yaşında, yetim tekrar böyle. Yani yetim yaşında, yetim böyle yaşadı. Amcası aldı, öne götürdü böyle. Tabii amca yenge elinde. Ama yengesi adı da Fatıma'dır adı. O da Peygamber'i çok sevdi muhtemelen beni böyle. Rabbim sevdi onu da beni böyle. Hatta yemek az olsa önce Peygamber'i doyurmuş, su çocuklara verir muhtemelen beni böyle. Her şeyde önceliği Peygamber'i tanıyor. Önce onu tanıyor. Onun için çocuklara bakıyor böylece. Onun okul ilgileniyor. Tabii amcası da Ebu Talip'te, o da Peygamber'e sahip çıkıyor her şeyine. Ve orada kaldı Aleyhisselam Hazretleri. Yaşı oldu ve 12 yaşı olmuş. 12 yaşına geldi Aleyhisselam Hazretleri. Mekke'den Şam ve Kervan gidecek. Ticaret kervanı. Mallara beraber. Ebu Talib'in de bu şehre buna katılması gerekiyormuş. Ondan malları varmış. O da buna dahil olacak. O zaman tabii tek kişi mal alıp götüremiyor. Hani kafile böyle. Çünkü kervanın bir de korunması gerekiyor yolda. Yolda baskın oluyor, şunda bunda oluyor böylece. Mahmuta gerekiyor. Bayağı bir gürfeti iş yer, gürfeti o zamanlar. Peygamber haber aldı bunu, duydu, anladı bunu. Amrısı Şam'a gidecek böyle. Peygamber'e bir hüzün geldi işte böyle. Yani İkiye'yi bulur şöyle böyle. Gitmeleri, gelmeleri şu böyle. İkiye'yi bulur aşağı yukarı bulur böylece. Peygamberimiz de çok seviyor amcasını. Onun da aynı duramıyor öyle. Peygamber tek şey ona oraya bağlamaz gönlünü. Amcası baktı ki yeğeni Muhammed Aleyhisselam Hazretleri çok hüzünlü, mahzun. Öyle duruyor böyle. Yavrum ne oldu sana? Hastan bir yerim ağrıyor. Bir şey mi oldu sana? Amca sen Şam'a çekmişsin de onu üzülürüm ben de. Ben de götürsen dedi olmaz mı oraya? Düşünün biraz böyle. Sen dayanamazsın ya bu sıcağı dedi böyle. Yani Mekke'den Şam'a bu çöl sıcağına dayanamazsın dedi böyle. Dayanamazsın böyle. Onun için dedi sen burada kalırsın bu şekilde böylece. Peygamber hiç demedi. Öne baktı. Ama gözden yaş gelmiyordu böyle. Yani gelince kıyamadı. Döndü geldi. Yavrum seni götürürüm dedi böyle. Seni götürürmezsin dedi böyle. Tabi çıktılar bunlar şeye. Yola çıktılar bunlar. Ebu Talib'in bütün şeyi güneş çarpmasın buna. Ama çarpar mı? Bulut var mı? Böyle. Bulut var mı? Böyle. Beyaz bulut böyle. Böyle. Ya bulut böyle. Herkes yanıyor. Yani Peygamber bulunduğu küçük bir mutlaka. Onlara gölgede bunlar böyle. Baklar böyle. Bir beyaz bulut. Kervan tabi kırılıyor. Yol icabında dağ tepe şu bu gibi böyle duruyor duruyor. Bulut böylece gittiler. Şam'a geldiler. Şam'a girmediler de Şam'ın bir ilçesi vardı. Adı Busra idi o zaman. Şimdi bilmiyorum var mı gene. Adı o zaman Busra. Oraya yolda orası uğruyormuş böyle. İkiniz oraya geldiler. Gece orada kalmak karar verdiler böyle. Oraya bir savma diyorlar. Yani bir rahip Behire varmış. Behire adında. Adı Cicis aslında. Lakabı Behire. Behire küçük dünya anlamına geliyor. Bir göl anlamına geliyor böyle. Çok ilim sahibi olduğu için bu isim vermişler böyle. Yani Hristiyan dinlemesi o zamanlar böyle. Ama Hristiyanların aslını yaşıyor bunlar. Bunlar ki usta çırak usulü böyle. Yetiştirmiş, elle yetiştiriyor bunlar böyle. Bu Behire Sağma'da inzivaya çekilmiş, yani çekilmiş böyle. İbadete meşhur burada böyle. Sağda hayat yaşıyor. Tam Sağma'nın karşısında bir ağaç varmış, kuru bir ağaç. Ebu Talib kafenin reisi etrafına baktı. Dedi ki o ağaç var şimdi orada böyle, münasip olarak. Böyle kondular böyle. Behira da artık kendi keşfen olsun böyle, okulku anladık olsun, son peygamber artık bekliyormuş da böyle. Gelmesi yakın alametlerinden. Onu bekliyormuş böyle. Her gün çıkmış böyle tarasa, etrafa bakıyor böyle. Onun gene tarasa çıkmış, etrafa bakılıyor, şöyle yanıyor böyle. Her taraf sıcak, ateş yanıyor böyle. Uzaktan bakıyor, çok uzaktan böyle bir kervan geliyor böyle, çok uzaktan daha böyle. Onun üzerinde bir bulut var ama. Böyle. Allah Allah. Merak ediyor şimdi bu. Dikkat ediyor, bakıyor. Kervanı kırılıyor sağa sola. Bulut aynı hizaya onunla beraber geliyor böyle. Derken o ağaçlarına giriyorlar, kuru ağaç böyle. Oraya konuyorlar. Ağaç yeşil yoktu böyle, ağaç böyle. Yeşillik oluyor, yapraklı bir ağaç veriyor böyle. Bul duruyor böyle şey böyle. Behira da bu şeyi biliyor. Yani son peygamberle bulacak biliyor bunu böyle. Demek ki son peygamber bunun altına şu anda böyle. Ya peygamber oldu, ya peygamber olacak. O böyle. Hemen bir adamını gönderiyor. Yanında talebeler, öğrenciler var yanında böyle. Birini gönderiyor. Gidiyor bu kabir reisine söyle diyor. Hepsi gerçekten diye buraya diyor. Allah'a yemek ziyafet bir şey bunlar böyle. Yemek getiriyor onlara böyle diyor. Geldi Ebu Talib'e. Dedi ki Behire sizi buraya davet ediyor. Savunmaya yemeğe davet ediyor böylece. Bunlar şaşırıyorlar böyle. Yani Behire gibi biri böyle Arap çölüne gelenleri kabul etsin. Savunmasına çok ünlü kişiymiş kendisi böylece. Hepimizi böyle. Şimdi Ebu Talib de kalkıyorlar, ayağa kalkıyor. Diyor ki Peygamberimize Muhammed'im diyor. Sen de çocuksun diyor. Beyre çok diyor, üstün bir insan. O yanda belki diyor, yani edebe aykırı bir şey yaparsın da bilemezsin böyle. Sen bak olur mu yavrum böyle? Ben sana bir şey getiririm oradan. Bir amca diyor, bu kalıyor. Geçen başta orada. Buna gittiler buna, bir şey girdiler. Beyre kapıda böyle. Evren bakıyor böyle, yükseğine bakıyor. Alametine bakıyor. Baktı. Cık, tam çıkmadı böyle. Oturlar içeri şimdi. Sopa atıldı hemen. Otur içeriye böyle. Sordu. Başta kan oldu mu arkanızdan? Bir çocuk kaldı. Onu getirmedi o buraya. Onu da getirin bakalım. Birini almaya gitti. Para çıktı böyle. Baktı bulutken orada böyle. Aa, demek ki peygamber buraya böyle. Gelirken baktı. Buluta geliyor. Anlaşma okumak böyle. İşte otururlar şimdi. Hep böyle Peygamberimizin yemek yemesine bakıyor böyle. Her lokmada Bismillah diyor Peygamberimiz. Her lokmada böyle. Her lokmada Bismillah. O kadar böyle. Bismillah diyor, her lokma diyor böyle. Sağ eline gibi böyle. Usul adibi oturuyor. Her şeye başka, alakı falan başka. Yüzünün gayet nuru içerisinde alakı hamide deniyor böyle. Üstü alak sahibi. Her şeye güzel böylece. Artık bu dedi kendi kendine. Hani bir konuşa bakayım ya bunlarla. Ebu Talib'i aldı, Peygamber'i aldı, ayıbı da çekildi onlara beraber, çekildi. Başlıyorsa Peygamberimize, Aleyhisselatü Vesselam'a, sonra döndü Ebu Talib'e. Bu senin neyin oluyor? Oğlum dedi böyle. Böyle olmadı be. Niye? Bu yetim olması lazım mı dedi böyle. Evet yetim dedi. Karışık oğlu, yanımda kaldığım için, yanımda kaldığı için, ben oğlum diyorum böyle bile. Ah şu oldu böyle. Annesi öldü mü? Öldü. Tamam öyle böyle de. Dedi ki Ebu Talib'e sana bir ricam var. Aç bunun sırtını. Sıra bakacağım diye böyle. Sıra sırtını böyle bu tane de. Peygamber tam böyle mizasının arkasında bir mühür vardı böyle. Bir dinar dönüyor. Bir altın o zamanki liraya göre böyle. Bir altın lirada yuvarlak. Daire şeklinde böyle. Pek büyük değil böyle. Tam mizasında arkasında, sırtında, öbür tarafında mühür var mıdır böyle. Peygamberlik mühürü dini buna böylece. Onu görünce Güver onu öptü. Dedi ki Ebu Talib'e, Ebu Talib bu şurada peygamber olacak böyle. Yani son peygamber bu olacak. Mekke'de çıkacak zaten bu şekilde. Medine'ye yerleşecek. Onu buyurdu. Sen de gitmedi Şam'a gitmedi Şam'a dedi böyle. Şam'a gitmedi de böyle. Şam'da Yahudi bunu tanırlar alametlerinden. Yahudiler kısançtır, ırkçıdır onlara böyle. Arapları sevmezler, peygamber olmasını sevmezler. Buna hep kötü yapmak akşamlar böyle dedi. Sen malı bana sat, geri dönün buraya böyle. Ona. Ebu Talib onun dinini tabii kendisini, onu sayardı kendisini de. Sonra sabah oldu, pazar çıkardı. Daha çok kar attı orada buradan böyle. Yani orada satamam derken, malını daha kömünü sattı böyle. Oradan malını da aldı oradan elhamdülillah. Oradan döndüler, Mekke geldiler. Şimdi olanların hepsi bunu anlıyor, öğrenler bundan beni. Yani bu son pek olacak. Oraya amcası Ebu Talib muhtemelen. Bakın ne yazık ki Ebu Talib iman edemedi peygamber muhtemelen. Ne iman edemedi? İnattan mı? Hayır. Enaniyet, benlik, ego. Yani Kureyş'in reisiyken 51'in bir yetime inanmak, bağlanmak arkadan güldürmek istedim ben böyle. Sırf bir enaniyet, ego, benlik, onur. Bunu böyle, bu nefsinin bu özelliğine yenildi, mağlup oldu bu şekilde. Yani Peygamberimizi sevdi, korudu muhteremler. Hatta Peygamber'den sonra da böyle. Arka çıktı muhteremler. Ağzını koydu böyle. Müşriklere karşı, direndi ona karşı böyle. Her şeyi göz aldı, korudu. Ama iman edemedi muhtemelen. Hatta son nefeslerinde Ebu Talib böyle. Peygamber Bilal amca hasta. Arada bir gidiyor dolaşmaya, rica ediyor. Yine gitti Peygamberimiz. O zaman peygamber kendi böyle. Amcası ağır hasta. Baktı Peygamberimiz artık son nefeslerinde gidecek böyle. Amca ne olur amca? Bir de boğulsun böyle. Kirmiş hadi getir. İmanlı öl. Ben yavaş olayım. Çok emeğim var bende bu imamlar. Çok bende emeğim var. Bana kadar çok bana iyi yaptın bana böyle. Bunları karşılık ben sana ne yapayım ahirette böyle. İman etmezsen sana orada şey ödemem. Yalvardı. Ama bak muhtemelen kader neydi böyle böyle. Onda Ebu Cehil'i orada cihate girmiş. Ebu Cehil. Ebu Cehil'de. O da onda cihate girmiş böyle. Yani böyle. O da ya Ebu Talib sakın baban dinini bırakma. Dedin dinini bırakma bu derimde. Sakın uyma buna böyle. Oradan baskı yaparken bu şekilde. Ne yazık ki getirmeye girmiş hadi. Öldü muhtemelen böyle böyle. Öldü. Hatta onda ölmedi sonra öldü. Yani peygamberimizin yanında ölmedi böyle. Hazreti Ali geldi. Yarısıyla babam öldü. O ne yapalım? Yıkayalım yıkamayalım mı? Yıkamak için böyle böyle. Peygamberi yıkayın, kefendeyin. Ama namazı kıldırmayacaksın böyle. Onun bir şey gürültüyorum bu şimdiden böyle. Şimdi en hafif azap ona olacak cehennemde. En hafif azap ona olacak cehennemde böyle. Yalnız iki ayağından nalin deniyor böyle. Yani ayakkabı nasıl artık demir neyse böyle, ateşten böyle. İki ayakkabı giyecek böyle. İki ayağın tabandan yanacak, beyni kanacak muhtemelen böyle. Eti alev. Yakmıyor mu? Serin alıyor muhtemelen böyle. Yanmıyor böyle. Demir alabiliyor. Yani iki ayağın tabandan yanacak ama beyni kanacak muhtemelen böyle. Bir de ebedi kalacak ama böyle böyle. Orada kalacak. İman nasip olmadığı için Allah korusun böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hayatı böyle geçti muhtemelen böyle. Ana karnında yetim kaldı babasından. 6 yaşında annesini kaybetti. 2 yaşında dedesini kaybetti böyle. Devamlı yetiğini tattı böyle devamlı böyle. Tattı böyle. Bir de o dönemde yetimler sevilmezdi bu dönemde böyle. Yetimler ne hikmetse aşağıda yetimler. Aşağıda yetimler o dönemde Mekke'yi mükerremede sevilmezdi, sayılmazdı böyle. Horlanırdı yetimler böyle. Ayet-i Kerime'de Yedi yetim. Ebu Cehil böyle. Yetim üterek kovdu böyle. Yedi yetim böyle. Söylemedi bu şekilde. Peygamber Aleyhisselatü'nü böyle garip bir muhtemelen böyle. Yani daha başı aşağıda böyle. Olarak böylece böyle zahmetlere böyle acılara bile katlana böyle. Acılara bile katlana ki Peygamber olunca ancak bunlara bir dayanma gücü oldu kendisi muhtemelen Peygamber böyle. Tam bir şey oldu. Sonra peygamberimize başladı görünmeye. Peygamberimizden ben artık böyle. Melekler başladı. Neden? Ünsiyet dinliyor böyle. Meleklerle bir ünsiyet böyle uyum olması için kendisi melekler alışması için böyle meleklerle böylece. Şey. Melek görmek kolay değil muhtemelen böyle. Bir gün sahabeden biri oturuyor meşte yalnız böyle. Peygamberimiz yanına girince meşhur dedi ki, ya Resulallah, ne olur ya Resulallah, Allah'a dua et de, bana Rabbim melek göstersin. Çok işine görmek dedi. Değil mi? Bir daha bir göreyim melek böyle. Ama aslı suretinde. Peygamber dedi ki, dayanamazsın böyle. Sana bir hal geri dayanamazsın böyle. Ya Resulallah, ne olursa olsun razıyım, Allah'a bir göstersin böylece. Tabii meşhur melek dolu yani Peygamber zamanında böyle. Ya buyurdu ki bir meleğe birisine, buna bir görünüme bakın böyle. Melek bir nur meleksin böyle, bir nur görünce böyle, ilk gözü kırıldı muhtemelen böyle. Gözü kırıldı. Şimdi insan bile mesela değerli ışığa baksa böyle değil mi? Gözü bakıldı muhtemelen böyle. İnsan güneşe bakamıyor değil mi? Güneşe muhtemelen böyle. Bakamıyor insan güneşe muhtemelen böyle. Yani ışığa insan fazla bakamıyor muhtemelen böyle. Işık bu böyle. Madde ışığı böyle. Melek nur olduğu için böyle, ilk gözü kır oldu muhtemelen böylece. Peygamber arasında denilen başladı melekler görünmeye böylece. Selam ile Peygamberimizin melekleri böyle öğretmeye başladılar. Peygamberimizin gençliği böyle geçti muhteremler. 25 yaşına kadar orada kaldı. 17 yıl kaldı. Böyle. Orada kaldı. Ondan sonra elhamdülillah evlenmesiyle beraber onun da yuvası oldu Peygamberimizin böyle. Yuvası oldu. İnşallah haftaya da muhterem inşallah Peygamber elinden şey yapayım inşallah böyle. Onu da yapayım inşallah böyle. Nasip olsun inşallah. Tabi evliliği de tabi bizim gibi değil mi o evliliği peygamberliği muhtemelen. Peygamber evliliği böylece. Yani peygamber evliliği eşi oldu peygamber muhtemelen. Yuvası oldu. Çocuklar oldu böyle. Baba oldu. Bir de Hatice-i Kübra. Hatice-i Kübra. Hatice Vâde muhtemelen böyle. Her açıdan ideal bir kadın. Her açıdan muhtemelen böyle. Akıl, zeka, böyle her şeyi, her şey ahlakı, her şeyi birbirine güzel muhtemelen böyle. Bir de Peygamberimizin evlenişlerini daha önce rüyasını da görmüştü. Peygamber son derece saygısı vardı. Elhamdülillah Peygamber orada biraz rahatladı biraz böyle. Biraz daha böyle böyle. Sonra tabi peygamberlik alametine başlayınca yine imtihanlar başladı muhtemelen böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam da dünyada gülemedi muhtemelen böyle böyle. Üç gece doya diye karın doyamadı. Kur ekmek var. Üç gece böyle. Üç gece kur ekmek doyamadı muhtemelen böyle böyle. Yani hiçbir gece sabah yatamadı sabaha kadar muhtemelen böyle. Günüze böyle ümmetiyle çöllerde kabile kabile dolaşıyor Aleyhisselam böyle. Kabile kabile dolaşıyor böyle şey muhtemelen böyle. Yalnız Mekke Medine halkan diyor ki peygamber muhtemelen böyle. O çöl doğasında muhtemelen. Çöl yanıyor muhtemelen böyle. Yanında ekmek var ama arpa ekmeği, kuru ekmek ama taş gibi mi? Taş gibi kurumuş muhtemelen. Yanında su var. Su tulumda. Yani deri tulumda. O zaman da hayvanın turun çıkardı böyle. Keçileri böyle, koyunları. Doldururken boğazını dolduruyor böyle. Onu bağlı böylece. Harcarken kolundan böyle şöyle ortardan böyle kollarsa böylece. Su deri tulumda. Çöl sıcağında tabii ne oluyor? Su ısınınca deri de kokuyor muhtemelen. Bakın muhtemelen şimdi böyle. Ya o deride çöl sıcağında su ısınıyor bir de kokuyor muhtemelen böyle. Yani onu bilen bilir muhtemelen. Gören bilir onlara böylece. Nasıl kokuyor görsen muhtemelen böyle. O deride o su böyle. Sıcak ısınıyor su böyle. O su kokuyor. Ve çöl sıcak oldu. 70 derece oldu muhtemelen böyle. 70 derece böyle. 70 derece sıcak su böyle muhtemelen de. Onun için muhtemelen böyle böyle. Şimdi bunu şunun için burada gönlüme öyle geliyor muhtemelenler. Aklımıza bunu getirelim muhtemelen bazen böyle böyle. Evimize böyle güzel bir şey yerken, soğuk içerken aklına getirelim muhtemelen böyle. O Allah'ın en sevdiği Habibi muhtemelen böyle. En sahibi Rabbimizin muhtemelen böyle. Yani doyada karnını doyuramadı muhtemelen böyle. Tatlı yemek yiyemedi muhtemelen böyle. Serum su içemedi muhtemelen böyle. Öyle çöl doğasına böyle Allah onu cihat için böyle böyle. Çırpınıyor muhtemelen böyle. Çırpınıyor böyle muhtemelen böyle. Zaman yarışıyor muhtemelen böyle. Zaman yarışıyor böyle. Kabile kabile böyle böyle. Yani kurtarma insanlara böyle. Ulaşamadığına. İşte herhalde böyle pek ümmetiyiz muhteremler. Rabbim onu bizi layık etsin inşallah ümmet olmaya muhteremler böyle. Tabi peygamberi sevmek muhteremler böyle sevmek. Ona savaşı getirmek ve sünnetine uygulamak. Tabi sünnetine muhteremler. Sünnetine böyle. Yani her hareketimize onun sünnetine uygulamak muhteremler. Her şeyde böyle böyle. Peygamber böyle oturmuş. Oturuş mesela. Üçte oturmak peygamber. Üstüne üçte mi? Üç böyle. Bir bağdaş kurup oturma böyle. Bir peygamberi sağdını dikerdi, sol oturma böyle. İki düzeye oturma böyle. Üçte otur peygamber böyle böyle. Oturma böyle. Peygamberi yerde yemek yerdi muhtemelen böyle. Sofrada, bezlerle böyle. Böyle tahtı bir topluluk böyle. Bir besterdi. Üzerine yerdi muhtemelen böyle muhtemelen böyle. Yani yemek yememize böyle, oturmuşumuza böyle besmele başlamak, elhamdülillah bitirmek, nimet düşünmek muhtemelen, tefekkür böyle. Yemek yerken, ekmek yerken muhtemelen böyle. O ekmek kim yarattı muhtemelen böyle? Ve insan mesela meyve aldı mı böyle? Meyve mesela. Bakın o mandalya böyle. Nasıl yapmadı Rabbimiz muhtemelen? Bu Allah Cenab-ı Hak. Azamet ihanim böyle. Dış kabuğu vardı benim böyle. Ambarayı vardı böyle. Dış kabuğu vardı böyle. Dış kabuğu. Onu koruyor ben derler. İçindeki mandalya tek bir küre değil mi böyle? Dilim bak, dilim de bak, dilim de böyle. Eğer tek olayım, ısırdım mı su akar mı tabi bak, böyle ya. Isırır mandalya portakala mesela, tek yuvarla bir şey olsa böyle, ısırır gibi böyle şaburtuyor, akma başlar. Böyle dilim dilim tekrar bir ambalaj, ayrı bir ambalaj muhtemelen. Dile bir yapışık ama serdi, hem ayrılır mı tabi bak. Kendi kopmuyor böylece. Eğer biraz daha çapışan kuvveti olsa çektirme zarar patlar değil mi? Akar gelsin muhtemelen böyle. Yani Mevlam yarattı muhtemelen bak bu nimetler muhtemelen böyle. Umuzu başka, elması başka, dar değil mi? Bak Tanrı Tanrı, arada zarlar var bu şekilde muhtemelen böyle. Her şeyin bir özelliği başka, farkı başka, faydası başka, yararı başka. Her şeyin bir şifası başka muhtemelen böyle. Her nimete böyle. Bunun için yani oturun sofraya muhtemelen böylece. Şimdi insan baba kadını sofraya böyle yüzü yüzü mesela. Mesela kahvaltı, zeytin, peynir orada mesela yağ yok, yok reçel yok. Ya neye reçel yok? Niye bu pilav yapmadınız? Niye çorba yok bu akşam değil mi? Böyle, böyle. Ah muhtemelen ya. Resulullah muhtemelen böyle. Eve gelirdi muhtemelen akşam böyle. Eve gelirdi. Ya Ayşe var mı yiyecek bir şey? Hiçbir şey kalmıyor yarısıyla böyle. O aslında. Aç kalmıyor ben. Karnı açmadı ben. Eve geliyor böyle. Eve de bir hurma yapmıyor ben de. Böyle. Hep beraber sabrı şey ettim. Peygamber'in sabrı getirmiş inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lillahi Teala Fatiha.